further and further on down the road. I gotta find some fuel. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 listopada, jest 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Wstępne wyniki wyborów w Donbasie bez niespodzianki. Separatyści nie ukrywają, że może dojść do zaostrzenia konfliktu zbrojnego z władzami w Kijowie. Większość Polaków po świątecznym weekendzie już wróciła do domu, ale policyjna akcja Znicz potrwa do jutra. Tradycja tych pochodów ma już 600 lat. 2000 owiec przeszło dziś ulicami Madrytu. Oleksandr Zacharczenko wygrywa wybory na przewodniczącego samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Według pierwszych sondażowych wyników zagłosowało na niego ponad 81% wyborców. Jego partia dostała natomiast 65% głosów w wyborach do miejscowego parlamentu. W samozwańczej Ługańskiej Republice Ludowej głosowanie przedłużyło się o 2 godziny, bo przed lokalami stały długie kolejki. Tu najprawdopodobniej zwycięży obecny przewodniczący Republiki Ihor Płotnicki. Jego ruch Pokój dla Ługańszczyzny będzie zapewne największym ugrupowaniem w lokalnym parlamencie. Po tych wyborach separatyści nie liczą jednak na ruchły pokój w regionie. Jeden z liderów samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej obawia się, że ten lokalny konflikt może przerodzić się w otwartą konfrontację zbrojną NATO z Rosją. W opinii jednego z liderów donieckich separatystów, Aleksandra Kofmana, wybory potwierdzają dążenie mieszkańców tych regionów do niepodległości. Jednocześnie wyraził on obawę, że w najbliższym czasie dojdzie do zaostrzenia konfliktu zbrojnego między Donbasem a władzami w Kijowie. Nie wierzę, że w tym roku zapanuje pokój. Boję się też, że Ameryce uda się wciągnąć Europę i Rosję w globalny konflikt. Mam na myśli wojnę między NATO a Federacją Rosyjską, w której Stany Zjednoczone pozostaną z boku, a walczyć będziecie wy. Stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem Kofman. Wyborów w separatystycznych regionach Ukrainy nie uznaje Unia Europejska, natomiast Rosja zapowiedziała, że uszanuje ich wynik. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Fala powrotów ze świątecznego weekendu już za nami. Na drogach zrobiło się pusto, ale to nie znaczy, że jest bezpiecznie. W nocy kierowcom we znaki w całej Polsce dawać się będą mgły, trzeba więc szczególnie uważać. Do tragicznego wypadku doszło na autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Na wysokości miejscowości Choszczówka Dębska rozpędzone auto jadące od strony Siedlec uderzyło w łosia, który wbiegł na jezdnię. Kierowca samochodu osobowego zginął na miejscu, pasażerkę śmigłowcem przetransportowano do jednego z warszawskich szpitali. W tej chwili ruch na jezdni w kierunku Warszawy odbywa się jednym pasem. Tworzą się spore korki. Ostateczny bilans akcji Znicz poznamy jutro. Wiadomo, że w piątek i w sobotę doszło do 146 wypadków. Zginęło 15 osób. Policjanci zatrzymali też ponad 550 pijanych kierowców. Nie bądźmy obojętni i tolerancyjni dla tych, którzy po wypiciu procentów chcą wsiadać za kółko. Apeluje Adam Osipowicz z koszalińskiej drogówki. Jeżeli jesteście świadomi tego, że kierowca może być lub jest pod wpływem alkoholu, to kategorycznie należy powstrzymać go od jazdy. Po prostu zabierałem mu kluczyk, najlepiej, żeby nie dopuścić do tragedii. Może przez takie działania ratujemy życie. Policyjna akcja Znicz na drogach w całym kraju potrwa do jutrzejszego popołudnia. 35 tysięcy najmniej zarabiających Brytyjczyków dostanie od jutra podwyżkę. To pracownicy firm, które zgodziły się wypłacać tak zwaną minimalną godziwą stawkę, wyższą od ustawowej płacy minimalnej. Liczba takich firm wzrosła od ubiegłego roku dwukrotnie. Ustawowa płaca minimalna w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 6,5 funta za godzinę, ale godziwa stawka 7,65, a w Londynie jeszcze więcej, 8,80. Nowy, jeszcze wyższy poziom tej godziwej stawki zostanie ogłoszony zaraz po północy przez pozarządową organizację Living Wage Foundation. Stawkę dla Londynu ogłosi burmistrz Boris Johnson, który już rok temu zapowiedział, że firmy, które jej nie przyjmą, mogą nie liczyć na kontrakty od władz miasta. Spośród 100 największych spółek notowanych na londyńskiej giełdzie już 18 podpisało takie zobowiązanie. Rok temu tylko 4. Ale też w zeszłym tygodniu ogłoszono, że minimalne stawki godzinowe otrzymuje obecnie rekordowa liczba pracowników w Wielkiej Brytanii – 5 milionów. Jest to pochodna ogólnej tendencji do spadku płac realnych w całej brytyjskiej gospodarce. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był naprawdę niecodzienny widok. Turyści i mieszkańcy Madrytu mogli zobaczyć, jak pasterze przeprowadzają ulicami miasta stado 2000 owiec. Beczący i pobrzękujący korowód wstrzymał ruch w hiszpańskiej stolicy. Abo! Rano owce opuściły położone najbliżej Madrytu pastwisko i weszły do miasta. Najpierw przemierzyły tamtejszą starówkę, gdzie zgodnie ze zwyczajem pasterze zapłacili lokalnym władzom 100 miedzianych marabedi, monet, które były w obiegu w Hiszpanii do XIX wieku. Dzięki temu aktowi utrzymujemy tradycję, która jest częścią naszej historii, mówił madrycki radny Dawid Erguido. Potem owce zostały skierowane ku położonemu w centrum słynnemu placowi Puerta del Sol. Przez lata pasterzy obowiązywał zakaz przeprowadzania stada przez Madryt. Zwyczaj przywrócono w 1994 roku. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Noc bez deszczu, ale za to z mgłami, a jutro kolejny ciepły dzień we Wrocławiu. Termometry pokażą nawet 16 stopni, w Warszawie 12, w Suwałkach 10. Nawet jeśli będzie się chmurzyć, to nie będzie padać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. The early light of winter glow, I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Siedem minut po 23:00 powraca Minimax. Przejrzałem, proszę Państwa, sytuację w komputerze i widzę, że dr John ma licznych sympatyków w Polsce. Bardzo mnie to cieszy. Może być interesująco. Wiadomo, doktor ma już swoje lata i tych lat sporo, ale koło siebie ma młodszych, na pewno dobrych muzyków. Przedstawienie może być interesujące. Przypomnę, koncert, jedyny polski koncert w tym tygodniu. Dr John and the Night Trippers, sześcioosobowy skład. To będzie czwartek, 6 dzień listopada, około godziny 20:00 w klubie Progresja Music Zone w Warszawie. Na Woli dwuosobowe zaproszenia, cztery będą losowane, gdyby Państwo chcieli wystartować. 15 minut jeszcze, proszę wiadomość internetową, w niej proszę podać swoje imię i nazwisko, a w temacie tej wiadomości mailowej proszę wpisać tytuł pierwszego albumu doktora Johna, wydanego w 1968 roku. No a teraz, cóż my teraz mamy w Minimaxie? Mamy, proszę Państwa, ho, ho, ho, najnowsze albumy zespołu Led Zeppelin, a na tych płytach nagrania Led Zeppelin, których Państwo jeszcze nigdy dotąd nie słyszeli. No to co, gotowi? Bardzo proszę. Keeps on raining, love is going to break. When the levee breaks, have no place to stay. Days to make a mountain man leave his home. Oh well, oh well, oh well. każda okazja jest dobra, aby wrócić do starego Zeppelina. Ale czy państwo dostrzegli jakieś różnice, a zwłaszcza istotne różnice? Zatem po kolei wiadomo, że w tym roku Jimmy Page wydaje stare Zeppeliny. W czerwcu to były jedynka, dwójka i trójka, a teraz pod koniec października czwórka i album Houses of the Holy. Płyty ukazują się w wersji podstawowej, zremasterowanej, no i to jest zabawa dla audiofilów zagorzałych. Można toczyć dyskusję, czy separacja kanałów, czy przestrzeń między instrumentami lepsza, gorsza, może taka sama. Generalnie powiem państwu tak, istotnych różnic z punktu widzenia słuchacza radia w tych wersjach podstawowych nie ma. No a w wersjach zwanych deluxe są jeszcze płytki dodatkowe i na nich bonusowe utwory. No ale tutaj znów sensacji wielkiej nie ma. Nagrania, generalnie tak, z twórczości nie należy oczekiwać, że w zasobach Jimmy'ego Page'a zostało jeszcze coś fantastycznego, czego nie znamy i poznamy dopiero teraz. No bo wiadomo, w historii Zeppelinów było to zwykle tak, że nagrania, które zostawały z sesji, czekały na kolejną płytę i tam były wykorzystane. Potem jeszcze na końcu ich kariery, tej właściwej, ukazała się Koda. Nic nie zostało, tak sądzę, takiego, czego trzeba by pilnie oczekiwać. Mamy więc w tych bonusach nagrania już znane w nieco innych wersjach, ale powiem tak, te wersje są po pierwsze nie lepsze od oryginałów, a po drugie one nie różnią się zbyt wiele od oryginałów, to są jakieś niuansowe różnice. Jeśli państwo uznają, że wersja deluxe finansowo zbyt wyczerpująca, to naprawdę można ewentualnie poprzestać na wersji podstawowej. Najciekawsze w tych bonusach są być może nagrania, jest ich kilka na tych dwóch albumach, zaprezentowane w wersji bez wokalisty, bo możemy po prostu posłuchać wyraźniej. Myślę, że taki był cel tej publikacji. Jak wspaniałe gitary nagrywał kiedyś Jimmy Page. Thank you. Prawda, że pięknie. To właśnie jeden z tych bonusów dołączonych do nowej wersji czwórki. Jimmy Page w roli głównej. Gdyby Państwo byli zainteresowani tematem nowych reedycji Led Zeppelin, to polecam najnowszy listopadowy numer miesięcznika Teraz Rock. Tam jest artykuł Bartka Koziczyńskiego, dość obszernie opisujący całą sprawę, wszelkie ciekawostki związane z tymi reedycjami. I co ważne, jest tutaj w tym materiale także fragment odnoszący się do przyszłości i z niego dwie informacje. Po pierwsze, Led Zeppelin w jakiejkolwiek formie jeszcze w przyszłości, niestety o tym należy zapomnieć, wydaje się, że nie ma w dającej się przewidzieć perspektywie żadnych szans na jakiekolwiek wznowienie działalności Led Zeppelin. Natomiast Jimmy Page po tej tegorocznej pracy edycyjnej, studyjnej, planuje w przyszłym roku wydanie własnego albumu z nową muzyką i uwaga, to nie będzie kontynuacja Led Zeppelin, to będzie nowa, współczesna muzyka Jimmy'ego Page'a, a potem zamierza stworzyć zespół i udać się na trasę koncertową i zapowiada, że będzie grał dużo i że będzie grał muzykę z całej swojej kariery. Także rysuje nam się wspaniała przyszłość związana z osobą Jimmy'ego Page'a. No to skoro jesteśmy przy tak sławnych wykonawcach i sławnych płytach, poświęćmy chwilę płycie nadchodzącej, bo za tydzień ukazuje się najbardziej chyba oczekiwane płytowe wydawnictwo tego roku, tego sezonu jesiennego. Płyta zespołu Pink Floyd, zatytułowana The Endless River. Jak Państwo wiedzą, zapewne ona sięga swoimi korzeniami, no nawet częścią muzyki, do nagrań dokonanych przez Pink Floydów w 1993 roku, kiedy to nagrywano muzykę, z której później wykrojono album Division Bell. Te nagrania niewykorzystane na Division Bell, w zasadzie schowane i zamknięte, w różnych formach, we fragmentach oczywiście, gdzieś tam między fanami krążyły. Na przykład w takiej oto wersji. Thank you. 1993 roku zespół Pink Floyd w składzie trzyosobowym nagrał około 100, no nie utworów, ale fragmentów muzycznych, pomysłów. Część z nich, niewielką w sumie tylko część, wykorzystano na płycie Division Bell. No a reszta czekała. Był podobno wtedy pomysł, aby po Division Bell wydać jeszcze album instrumentalny, ale został zaniechany. Ta reszta czekała i doczekała się. W tym roku David Gilmour i Nick Mason postanowili wrócić do tego starego materiału jako punktu wyjścia. Postanowili wykorzystać fragmenty muzyczne nagrane przez nieżyjącego Ricka Wrighta. I tak powstał ten nowy album. Około 60% materiału to są rzeczy zupełnie nowe. Około 40% to są w jakiejś formie zmodyfikowane materiały nagrane wcześniej. Nie tylko z 93 roku, bo tam jest fragment z roku 68 na przykład. Organowy fragment zagrany przez Ricka Wrighta przed koncertem w słynnej londyńskiej sali Royal Albert Hall. I ten organowy fragment jest wpleciony także w ten nowy album. Płyta jest w zasadzie instrumentalna. Jedna tylko finałowa piosenka, już Państwu znana, zespołu Pink Floyd na tym albumie. Czy będzie się Państwu podobało? No, zobaczymy. To jakby próba powrotu do tego, co już było. Zresztą brzmieniowo album The Endless River sięga nie tylko do Division Bell, ale do tych starszych, klasycznych albumów, takich jak Wish You Were Here czy Medley. Wszystko to wyjaśni się za tydzień, a za tydzień z ogonkiem z pewnością. Na razie jeszcze tytułem wstępu i zachęty fragment z tych starych nagrań, jak powiedziałem, krążących gdzieś tak półoficjalnie między fanami zespołu Pink Floyd. To tyle na rozgrzewkę i na zachętę. Mam nadzieję, wielką nadzieję, że za tydzień w Minimaxie Piotr Kaczkowski będzie już mógł sięgnąć do materiału z nowego albumu zespołu Pink Floyd i że wspaniale Państwu ten materiał zaprezentuje. Zamykamy, proszę Państwa, zgłoszenia w sprawie koncertu doktora Johna. Cztery wejściówki dwuosobowe zostaną rozdane przez maszynę losującą, ale to zajmie kilka minut. Podam Państwu wyniki jeszcze przed północą. No a teraz wrócimy do tematów refleksyjnych i związanych z początkiem listopada. Dawno niesłyszany w Minimaxie zespół The Legendary Pink Dots. W ubiegłym roku chyba prezentowałem Państwu ich muzykę. To nie znaczy, że oni nie pracują. Oni pracują bardzo dużo, wydają kilka płyt rocznie. Ale są to wydawnictwa dość trudne, najczęściej sięgające, no powiedzmy, muzyki eksperymentalnej, współczesnej, elektronicznej, dziwnej, trudnej. Nie zawsze trafia taka do audycji, ale dzisiaj sięgniemy po nagranie, bo specjalnie na początek listopada The Legendary Pink Dots opublikowali płytę zatytułowaną The Legendary Pink Dots Halloween Special 2014. No bardzo proszę, jak się ładnie wpasowali. A na tej płycie jedno właściwie nagranie zatytułowane The Witching Hour. No to proszę posłuchać krótkiej, skróconej trochę godziny duchów. Calling all believers of the one true faith. The hour begins. The night is young. The moon is bright. The fire is warm. Thank you.

to coś na nocną godzinę, najwyraźniej przy światłach przyciemnionych. The Legendary Pink Dots, płyta opublikowana pod hasłem Halloween Special 2014. Jeden utwór na niej, The Witching Hour. Usłyszeli Państwo ten utwór w skróconej nieco wersji, bo tam już tak do końca czaruje dźwiękami. Dobra wiadomość dla tych, którzy chcieliby spotkać się ponownie z legendarnymi kropkami, tak przecież u nas kiedyś lubianymi, choć przypomnę, to formy piosenkarskiej, tak jak 30 lat temu, nie należy oczekiwać. To nieco inny zespół brzmieniowo dzisiaj. The Legendary Pink Dots wyruszają właśnie na trasę koncertową. Zaczynają 6 listopada w Berlinie, a 7 listopada zagrają w Polsce, we Wrocławiu, w ramach Industrial Festival. I tam proszę szukać szczegółowych informacji. Industrial Festival we Wrocławiu, 7 listopada, koncert The Legendary Pink Dots. No a my wracamy do nowego albumu amerykańskiego wykonawcy Neila Younga. Album nosi tytuł Storytone, ukazuje się jutro w Europie, pojutrze w Stanach Zjednoczonych. To, co Państwo usłyszeli tuż przed 23, to był najbardziej dynamiczny fragment całej tej płyty, bo generalnie jest to album z orkiestrą symfoniczną i to raczej orkiestrą smyczkową, bardziej niż grającą na dętych instrumentach. Podobno Neil Young marzył o tym, żeby zagrać kiedyś taki album i to tak z orkiestrą za plecami. No i wytwórnia mu taką orkiestrę zafundowała i jest. Album Storytone jest nastrojowo, jest refleksyjnie i jest lirycznie. Still see you sitting there right by my side, with the headlights of the oncoming cars flashing in the windshield. There's a glimmer of everything that I once saw in you. Tough love can leave you almost alone, but new love brings back everything to you. All the feelings in your heart come reawakened. Like a forest without leaves on its trees, standing in the desert. Like the light that still leaks through when you close the door. Like the changes in our life that hit so hard that day I couldn't find you. There's a glimmer of everything good that once came before. enough love can leave you almost alone. But new love brings back everything to you. There's a glimmer of everything good that once came before. There's still a glimmer of everything that I first saw in you. Refleksyjnie, nastrojowo, lirycznie na nowym albumie Neila Younga Story Tone, album z orkiestrą w tle. Proszę Państwa, maszyna losująca wykonała swoje dzisiejsze dzieło i w rezultacie jej działań dwuosobowe wejściówki na czwartkowy koncert doktora Johna z zespołem The Night Trippers w klubie Progresja w Warszawie trafiają do pani Katarzyny, pana Marka, pana Wojciecha i pani Magdaleny. Gratuluję wszystkim zainteresowanym. Zwrotne maile zostały już wysłane, ale wszystkim, którzy pisali, polecam jak zwykle na wszelki wypadek zajrzeć jutro do poczty. Czasami ktoś rezygnuje, czasami coś się zmienia, czasami coś dolosujemy, a nuż będzie tam w poczcie jakaś miła niespodzianka jeszcze. 7 minut, 8, 7, niecałe zostało 8 do końca programu. Co jeszcze zdążymy? Zdążymy zajrzeć na nowy, ukazujący się jutro album amerykańskiego bluesmana Erika Bibba. As a young man, still a boy, truth be told, took my guitar, my troubled heart, and hit the road. I made my way across an ocean in search of somewhere to belong. Just a young buck and traveling on. I made my home in the North Country far, at a time when very few people there look like me. I made good friends who were kind to a stranger and his family. Some say I was born with a silver spoon in my mouth. But you know I paid some dues. Born to play the guitar all around the world on the same beach blue. Got a straight job, played my music on the side, put food on the table, paid the rent, but I was not satisfied. Pawned my guitar so many times. So many times, it's a shame. But I kept on playing, singing my songs, till the people knew my name, knew my name. Born with a silver spoon in my mouth. To nowości, bardzo dobra płyta, świetnie nagrana przy tym, nie tylko bluesowa, także folkowe klimaty. Eric Beep, album nosi tytuł Blues People. Na zakończenie jeszcze jeden też refleksyjny temat, Where Do We Go, z tego właśnie albumu Eric Beep dla Państwa wykona. Michał Jakubik realizował, Grzegorz Zembrowski czuwał przy telefonach, Leszek Adamczyk poprowadził. To był Minimax. Dziękujemy. Where do we go when our time on earth is through? Some talk about, some never do. One day we're here, next day we're gone. We disappear, life carries on. Where do we go? I want to know. Where do we go? The hand that once painted pictures lies still with no brush to hold. The heart that beats no longer is now turning cold. Kind words won't stem the sorrow. Only time will lessen the loss. One day we'll make that journey. River Jordan, we're born to cross. Where do we go when our time on earth is through? Some talk about it, some never do. One day we're here, next day we're gone. We disappear, life carries on. Where do we go? I want to know. Where do we go? The voice that once lifted spirits is silent to be heard no more. The singer gone to glory is knocking on heaven's door. Our tears fall like raindrops on the grave we're gathered around. One day we'll stand together, hand in hand, on higher ground.